dzięki której nie będzie bolało. Zobaczysz, jak szybko pomoże. I co, szczypało? Nie szczypało! A pomógł ci Dezaftan? Tak, już nie boli. I nie mówiłam? Wyrób medyczny Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 1 marca, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Policja ma nowe możliwości ścigania Marka Falenty za biznesmenem od podsłuchiwania polityków. Sąd wydał list gończy. Na warszawskich Powązkach mieszkańcy i przedstawiciele władz oddali hołd żołnierzom wyklętym. W serwisie Trójki także o handlu parlamentarnymi mandatami w Rosji. Jest list gończy za Markiem Falentą. To biznesmen poszukiwany w związku z aferą podsłuchową. Został skazany na 2,5 roku więzienia. Do zakładu karnego na odsiadywanie kary miał przyjść na początku lutego, ale słuch po nim zaginął. Dla policji list gończy oznacza nowe możliwości ścigania Falenty. W przypadku listu gończego, w przeciwieństwie do nakazu do prowadzenia, możemy mówić już o wykorzystaniu pracy operacyjnej we wszystkich działaniach, tak żeby jak najszybciej dokonać zatrzymania osoby będącej w zainteresowaniu sądu. Tłumaczył rzecznik komendanta stołecznego policji Sylwester Marczak. Falenta jest poszukiwany przez specjalny zespół śledczych. Do tej pory policja sprawdziła już wszystkie miejsca, w których mógł mieszkać i leczyć się. Wyrok za zlecenie podsłuchiwania polityków Falenta usłyszał w 2016 roku. Dwa lata wcześniej ujawnione przez media nagrania wywołały kryzys w rządzie PO-PSL. Mieszkańcy stolicy i przedstawiciele władz oddali hołd żołnierzom wyklętym przy upamiętniającym ich pomniku na Wojskowych Powązkach. To teren tak zwanej Łączki, gdzie w czasach PRL-u ukryto ciało około 300 osób, w tym bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego. Były wieńce, znicze i modlitwa. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk, mówił, że żołnierze niezłomni zostali wyklęci przez komunizm, ale nigdy przez Polaków. Dziękujemy za to, że ocalili honor Polaków, za to, że nie zabrakło im odwagi, dzięki czemu my dziś jesteśmy wolni. To jest miejsce szczególne. Tutaj jest miejsce, w którym do dołów śmierci byli rzucani nasi bohaterowie. 1 marca obchodzony jest od niedawna. Nasza szkoła ma bardzo ważnego patrona, lotmistrza Witolda Pileckiego, który był również żołnierzem niezłomnym. Walczyli o wolną Polskę, niekomunistyczną. To jest ich największa zasługa, że liczyli na to, że komunizm nie zapanuje w Polsce. W ostatnich latach na Łączce odkryto szczątki około 300 osób. Dzięki badaniom DNA udało się zidentyfikować około 50. Wśród nich majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszkę czy ostatniego dowódcę Narodowych Sił Zbrojnych, pułkownika Stanisława Kasznicę. Od dzisiaj obowiązuje nowa lista leków refundowanych i jest na niej więcej preparatów dla pacjentów z chorobami reumatycznymi. Teraz będą dodatkowo objęte refundacją kolejne dwa leki. Pierwszy był objęty już od 1 stycznia, w związku z tym od 1 marca będą łącznie 4 produkty i w pełnym zakresie wskazań, czyli w 5 różnych programach lekowych, czyli lekarze będą mieli możliwość szerokiego wachlarza wyboru. Tłumaczył wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Tańsze są także leki na raka skóry, o które prosili chorzy. Jest nowy preparat na nadciśnienie. A w sumie pacjenci zapłacą mniej za ponad 600 leków. Teraz w serwisie Trójki Rosja i temat, którym żyją tamtejsze media. Chodzi o handel parlamentarnymi mandatami. No, dziennikarze twierdzą, że zajmuje się tym partia liberalno-demokratyczna Władimira Żyrinowskiego. Na jaw wyszedł też majątek polityka. Według reporterów zrzeszonych w grupie śledczej o nazwie Projekt Żyrinowski ma nieruchomości warte blisko 135 milionów euro. Szczegóły w relacji naszego korespondenta w Moskwie, Macieja Jastrzębskiego. Dziennikarze współpracujący w ramach projektu ustalili, że znaczna część majątku Władimira Żyrinowskiego oficjalnie zapisana jest na jego krewnych lub bliskie politykowi osoby. Rosyjscy dziennikarze wskazują m.in. na apartamenty, domy i hotele w Hiszpanii, a także w centrum Moskwy. Dodatkowo projekt podaje, że partia Żyrinowskiego handluje miejscami na listach wyborczych. Dziennikarze śledczy twierdzą, że za miejsce gwarantujące zdobycie mandatu osoba pierwszy raz startująca w wyborach płaci około 400 milionów rubli, to jest w przeliczeniu ponad 5 milionów euro. Jak poinformowało Radio Echo Moskwy, syn Władimira Żyrinowskiego, Igor Lebiedziew, który jest wiceprzewodniczącym Dumy Państwowej, nie skomentował tych doniesień. Odmówił komentarza także rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Rozgłośnia przypomina, że praktyka handlowania mandatami jest stosowana w rosyjskim parlamencie od dawna, a ceny rosną z kadencji na kadencję. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tą relacją kończymy serwis Trójki na kolejny, zapraszając o 16. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Revelation, z małą aluzją do Adama, ponieważ jak państwo słyszeli, skrzypce wybrzmiały już na samym wstępie. Grała na nich Regina Carter i było to podczas eksperymentu zrealizowanego w Detroit. Pani Carter wystąpiła wspólnie z Alternerem, grającym na kontrabasie, w towarzystwie m.in. Amfidrela, który zajął się syntezatorami, Ben Muffina, grającego na trąbce i, co najważniejsze w tym układzie, również w towarzystwie tego gentlemana. This is your main man, Carl Craig. You listen to Troika right here, right now. To właśnie za jego sprawą w styczniu 2002 roku lokalni muzycy skupieni wokół przedsięwzięcia Detroit Experiment zarejestrowali płytę o tym samym tytule. A mówię o tym, bo poza rozmową z Adamem i prezentacją jego najnowszego albumu, chcę dziś także skupić się właśnie na takich lokalnych, amerykańskich, jazzowych przedsięwzięciach. Mówię lokalnych, co ma mimo wszystko trochę inny wymiar w Stanach niż w Polsce, bo chodzi tu bardziej o metropolię i bardzo ważne ośrodki muzyczne, ale to właśnie jazzowe płyty i jazzowe składy z różnych amerykańskich miast będą także wypełniać nasz czas. I tak po eksperymencie z Detroit sięgam teraz po eksperyment z Filadelfii. Ta inicjatywa zrodziła się nieco wcześniej, bo był to rok 2001 lub 2000, kiedy zawiązał się ów zespół. Zespół, w którym obok pianisty, kompozytora i w tym wypadku klawiszowca Uri Kane'a na perkusji grał Amir Thompson, na gitarze Pat Martino, a na basie, znany już wtedy ze współpracy z Joshua Redmanem, Chrisem McBride. We'll be right back. programie trzecim utwór statyczny i jak najbardziej nadający się do miksowania, do czego zresztą zachęcam wszystkich DJ-ów. Call for All Demons, czyli nagranie z płyty The Philadelphia Experiment, opublikowanej w 2001 roku. I przyznam, że pomysł na dzisiejszą audycję zrodził się chyba trochę z zazdrości, bo pozazdrościłem zarówno Agnieszce Szydłowskiej, ale też Katarzynie Borowieckiej. No, pozazdrościłem ich wypraw do Stanów Zjednoczonych. I tak jakoś poukładały się dzisiejsze nagrania, dzisiejsze utwory. A teraz z tej zazdrości, przynajmniej uszami wyobraźni, zmierzamy właśnie w kierunku Los Angeles, gdzie na przykład obok Flylo działa również, a może przede wszystkim, Kamasi Washington. Thank you. Zdaje się, że Kamazi bardzo polubił nasz kraj, bo w tym roku znowu wystąpi w Polsce i być może w trakcie koncertu pojawią się także te dwie wybrzmiałe kompozycje pochodzące z epki Hammer of Difference, opublikowanej w 2017 roku. A jeśli mowa o koncertach nad Wisłą, w trakcie których będzie można cieszyć się progresywnym amerykańskim jazzem XXI wieku, no to warto tutaj również wspomnieć o Hypnotic Brass Ensemble, czyli zespole z Chicago. Przyznam, że kiedy byłem w Stanach, kiedy byłem w Chicago, widziałem tych zawodników na ulicy, bo na ulicy często grali. To robiło nieprawdopodobne wrażenie i generowało taką energię, że wszystkich dookoła zatykało, po prostu zatykało. No w każdym razie Hypnotic Brass Ensemble jest właśnie przed wydaniem nowej płyty. Jest również przed koncertem w stołecznym klubie Niebo. Ten koncert odbędzie się 3 kwietnia, kiedy to, no, tak się pewnie stanie, kiedy to dęciaki zawładną publicznością. With so many G's, let they like that. Pops used to tell me shit to put me on the right track. To było na płycie wydanej w 2011 roku. Ta płyta została opublikowana, wytłoczona w małej, niezależnej wytwórni Choice Cats, która co prawda no, nie przetrwała próby czasu, ale to właśnie na jej łamach ukazała się płyta chicagowskiej formacji Hypnotic Brass Ensemble, zatytułowana Bulletproof Brass. 12-calowy winyl zawierał 6 utworów, w tym również wybrzmiały Kryptonite. No a teraz ta dęta formacja planuje nowy album. Płyta ma nosić tytuł Bad Boys of Jazz i coś podejrzewam, że jej fragmenty obok najbardziej popularnego utworu grupy, czyli War, będzie można usłyszeć podczas koncertu w klubie Niebo. Przypomnę, koncert odbędzie się 3 kwietnia w Warszawie. Anagram Margana. A w nim zapowiadany gość Adam Bałdych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. To jest zupełnie fascynujące obserwować artystę, muzyka, który słucha swojego utworu i czyni to w dużym skupieniu. Piękna sprawa. Adamie, trudno na skrzypcach dogonić perkusję, a może jest na odwrót, że to perkusja goni skrzypce. Gonimy siebie nawzajem. Przyznam szczerze, że kiedy słucham tego utworu i przypominam sobie energię w studio w Hamburgu, kiedy nagrywaliśmy Repetition, to jest jeden z takich utworów, który można zagrać raz i po prostu trzeba to zrobić bardzo dobrze, bo jest oprócz tego, że wkładamy w to mnóstwo serca i chcemy, żeby to było fascynujące emocjonalnie, to jest to po prostu techniczna katorga, żeby przejść przez taką kompozycję, ale po prostu w studio mieliśmy dużo energii do tego, żeby zrobić to jak najlepiej. Przygotowywaliśmy się do tego. Tak więc był to trochę też dla nas i odcinek sportowy. Państwa, moim gościem jest dziś Adam Bałdych. Dzień dobry. Dzień dobry po raz kolejny. Spotykamy się z okazji zbliżającej się wielkimi krokami płyty Sacrum Profanum, z której zaprezentowaliśmy właśnie utwór Repetition. Adamie, ten tytuł ustawia i daje słuchaczowi już na dzień dobry, daje wskazówkę, jaką drogą będziemy podążać i zmierzać. Zatem opowiedz proszę, dlaczego świeckie i święte, a może pójdę dalej, dochodzi tu do jakiejś profanacji? Nie, zdecydowanie słowo profanum oznacza tutaj właśnie świeckość, sakrum, czyli świętość, czyli dwie takie sfery, które dla mnie w moim życiu i też jako artysty są niezwykle ważne, bo bardzo inspirujące i w kwestii tego, kim jestem jako człowiek, ale też w jaki sposób gram muzykę. Czuję, że moja muzyka już od jakiegoś czasu gdzieś reaguje na to, co dookoła mnie, na otaczający mnie świat. Patrzę, w jaki sposób żyję sam, żyją otaczający mnie ludzie i jakie są ich potrzeby. I w tym świecie, często bardzo plastikowym świecie, w którym podążamy za jakimś taką ekspresją samego siebie, za rzeczami, które są niezwykle ulotne, poczułem, że to właśnie muzyka sakralna, często która powstała setki lat temu, jak choćby utwory Hildegardy z Bingen czy Tomasa Talisa, które znajdują się na tej płycie. No właśnie, bo podkreślmy, że sięgasz po utwory, które mają wiele wieków. Dokładnie. Sięgasz trochę po świętość. Tak, sięgam po muzykę, której piękno ponadczasowe i właśnie ta duchowość jest dla mnie takim czymś, co zaoferowałbym sobie i swoim słuchaczom jako recepta na właśnie otaczający nas świat. Ale z drugiej strony jest ta sfera profaną, czyli ludzka, która dla mnie też jest niezwykle ważna, czyli sfera, w której wypowiadam się jako człowiek, jako artysta, poszukujący nowych muzycznych ścieżek, poszukujący, co można byłoby jeszcze tutaj napsocić na skrzypcach, co można byłoby zrobić, żeby ten instrument zabrzmiał kompletnie inaczej niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. I okazuje się, że te dwie sfery, duchowa i ta ludzka, poszukująca formy wypowiedzi, mogą się ze sobą łączyć. Co więcej, mogą się nawzajem inspirować. Można tę muzykę uduchowioną sprzed 500 lat wprowadzić w dzisiejszy świat i być może to jest coś, co pięknie zabrzmi w metrze, pięknie zabrzmi między murami kamienic w naszym mieście. Będzie czymś, co zmieni nasze patrzenie na otaczający nas świat. Absolutnie, mówiłem ci to już prywatnie, ale państwo pozwolą, że się podzielę tym, co czuję, kiedy słucham twojej muzyki. Twoja muzyka ustawia mi bardzo często dzień. Zamiast różnych niepotrzebnych informacji i wiadomości często włączam właśnie rano, kiedy się przebudzę, twoje płyty i one dają mi absolutnie dużo siły z tego powodu, że jest tam cała masa delikatności, niuansów, smaczków. Ta muzyka po prostu ustawia mi kolejny dzień. Cieszę się. Pozwól, że wytłumaczę się z tej profanacji. Oczywiście mówiąc profanum, mam na myśli świeckość, ale wytłumaczę się, ponieważ sięgasz po utwory, które były wykonywane w przeszłości z wielkim pietyzmem. Część z nich leżała w archiwum w Watykanie. Były to utwory trzymane w sekrecie. Tak. Zatem czy przypadkiem nie zabierając się za stworzenie tej płyty, zagranie tej muzyki, nie miałeś gdzieś z tyłu głowy, że ktoś właśnie może cię posądzić o profanację? Masz rację, może tak być, bo to są takie rzeczy, z którymi już miałem do czynienia, choćby w szkole muzycznej, z której zostałem ostatecznie wyrzucony, właśnie za taką bardzo wolną interpretację muzyki poważnej. I wtedy to był taki czas, w którym zbuntowałem się przeciwko edukacji muzycznej, przeciwko muzyce poważnej. Zacząłem grać muzykę improwizowaną. I ona była formą buntu przeciwko temu, czym były skrzypce i do czego jakby moi nauczyciele chcieli mnie zmusić. Natomiast po wielu latach zacząłem rozumieć, że jednak jest to, są to moje korzenie, w których wyrastałem, do których mimo wszystko zaczynam się odnosić, czy tego chcę, czy nie. Zacząłem współpracować z wieloma kompozytorami współczesnymi, którzy zarazili mnie tym, co najnowsze we współczesnej muzyce, jej językiem. Pięknymi brzmieniami, możliwościami technicznymi, które można uzyskać, kiedy gra się na skrzypcach pizzicato, kiedy uderza się drzewcem o struny, kiedy zaczyna się szurać ręką po strunach. To jest cała paleta pięknych dźwięków, których wcześniej nie znałem. Ale znów z tym swoim buntowniczym sposobem myślenia postanowiłem sięgnąć po muzykę, która właśnie, tak jak powiedziałeś, często wykonywana była tylko w jednorodny sposób, w sposób taki, który oddawał lub był próbą oddania tego, co kompozytor miał na myśli. A ja jednak czuję, że aby muzyka mogła żyć, mogła cały czas ewoluować i wpisywać się w ten kontekst świata, w którym jest wykonywana muzyka 500-letnia, jak właśnie muzyka Hildegardy z Bingen, to może można byłoby pozwolić sobie na to, żeby zinterpretować ją w bardzo osobisty sposób. I nie zabraniam i nie chciałbym, żeby nie było takich prób interpretacji w sposób klasyczny, ale myślę, że można pozwolić sobie na to, a przynajmniej ja staram się zagrać tę muzykę, filtrując ją przez to, kim ja jestem i dając jej jakąś nową jakość. To piękne filtry, piękna jakość. Sacrum Profanum. Płyta ukaże się 29 czy 3? 29 marca. 29 marca. Data, myślę, nieprzypadkowa, wpisująca się również w święto katolickie, w Wielki Post. Ale to jest płyta o tyle szczególna również, że tam zapraszasz do współpracy młodych drapieżnych. Jest was czterech, bo to jest płyta sygnowana szyldem Adam Bałdych Kwartet. Dokładnie. Razem ze mną Krzysztof Dys na fortepianie, Michał Barański na kontrabasie i Dawid Fortuna na perkusji. To trzech wybitnych muzyków polskiej sceny jazzowej. Każdy z nich trochę z innego świata. Michał Barański, bardzo mocno osadzony w jazzie i bardzo mocno rytmiczny kontrabasista o pięknym, głębokim brzmieniu. Krzysztof Dys to scena bardzo improwizowana. Można go usłyszeć z projektów z Wacławem Zimplem i wielu takich, które gdzieś tam ocierają się o scenę free. Z drugiej strony też klasycznie wykształcony, czyli rozumiejący idiom muzyki poważnej i to, w jaki sposób można tę muzykę poważną pobrudzić. I Dawid Fortuna, który w zasadzie mocno też inspiruje się muzyką hip-hopową, współczesnym jazzem amerykańskim, który korzysta z całej tej spuścizny afroamerykańskich brzmień, tak więc też jakiś kolejny kierunek, który muzycznie poszerza to, co robię. I ja z moimi dźwiękami, które też są kwintesencją albo może wypadkową wielu rzeczy, których słucham na co dzień i próbujemy znaleźć ten wspólny fundament, który dałby kierunek naszej muzyce. I powiem Państwu szczerze, że na styku tak wielu różnych inspiracji dzieją się rzeczy magiczne. Cieszę się, że mogę z nimi współpracować. Państwa i moim gościem był dziś Adam Bałdych. Bardzo Ci dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję Ci za piękną muzykę. Muzykę Sacrum Profanum, którą będą Państwo mogli usłyszeć już 29 marca. A 9 kwietnia zapraszam Państwa serdecznie do Teatru Roma. Tam warszawska, polska premiera koncertowa tego albumu z wizualizacjami, z muzyką i dźwiękiem dookólnym. To będzie naprawdę coś wyjątkowego. Zapraszam. Kłaniamy się nisko, mówił Michał Margański. Do usłyszenia w nocy z soboty na niedzielę w potrójnym paśmie przenoszenia. Pozdrawiam. Thank you.